باب ما جاء في النوم عن الصلاة باب دے پو بیان داو کی چراغری دی پو بارد اندکی دو کی دموزنا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ رَبَاحِ الْأَنْصَارِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه قال ذكروا للنبي صلى الله عليه واله وسلم ويذكروا صحابه الكرام النبي كريم صلى الله عليه واله وسلم نومهم عن الصلاه خوب د زیود کی دل د زیود موزنا خود کی دل د زیود موزنا فقال عند اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی انہو لیتا فی النوم تفریط بیشت نشتد پخوب کی تفریط ستقصیر کوتا ہی دخوب دو جنات دود کی دنکن پموس کی تاخیر راشین دیتی سنشتا انما التفریط فی الیقظتی او کوتا ہی او نقصان دا پا بیدار والی او ویخ والی کلے چی بیدار او ویخے خمز درنا زائشو بی وقت شو فیدا نتی احدکم صلاتا کلچی ہرشی بی اوتا سنا مغمز تیرشیرے او نامان حایاتی دشو فریسن لہا نودی کی بی مزلر ایدا غترہا کلچی رایات کی دا حدیث امام ترمذی رحم اللہ مختصر ذکر کرے اور مسلم شریف کے وہ اوگد راغلے دے چپو سفر کی نبی علیہ السلام و اصحاب و سرو رضی اللہ عنہم مستریشیو دلار نعرق لسل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کے خو اور صحابہ دشول آگے ممبان زمان دری مز افاظت کوئی چرتا سبا مدرا نکا زادشی ناول بخوب نکرابی دار شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانور را حتل نوئی بار صحابہ بار جیتا پت کر ہوئی چمون خموز کزا سو آزمون پا دی تفریق منتبتو کفارن ندا اللہ حبیب ورکوی انہو لیتا فی النوم تفریط انما التفریط فی الیقظا اگر دیدے کہ کم خوب مراد دے حکیم الامہ حضرت آنوی رحمہ اللہ فرمائی ویدینا خون مراد دیتی او سڑی جرا بیدارے دو را پاسی دو پورے احتے ہمام اور انتظام کرے خوددی باوجود دستر بی کلاو نشیو دپاتشو اکل کدا سید بازی نارینو زنانو عادت بی چیا غی جرا پاسی دو دمیز اس احتمام نکے بلکہ کسو کے راپاسی نوم آغیبانی نراپاسی نو ده دغه خلقو خوب بیا ده زید فارا ده نقصان ذریعه ده دا سوتوی چه خط دین را دیر ده شوه وقتی جزم مزد را پاسن تحجدن را پاسن با انسان کم زور ده اده پاتی شو نلیتا سنو می تفریق لیکن نبیر اسلام شو ده سیدن زور انتظام فرمائی ده یګونو د سیمو خوشور ته سو کوي کوي چې سموز نو د پاتې نشو د بلال رضی الله عنه زبا سو کوي کوم او تاسو موږ ترا تاسو او د هغه بلال رضی الله عنه ستر دی وره دی لدا او خوونه نه اده چې باز نار نه زنا نه ترني مش کې پورې پابتیا تو گناهونو او په توګه خبرو کې اخته او سار مستک داشی کله چې چالو هیر کو یرا ودسو ته نچه رایا دې کو دا موږ دیو کی وفل باب ابن مسعود فدی باب کی حدیث دے دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا او دا بی مریم رضی اللہ عنہ نا دی عمران ابن حسین او دی جبیر ابن مطعم او دا بی جحیفنا او دا بی سعید او دا عمر ابن امیت الزمری او دا دی مخبرنا و یقال دی مخمر وهو ذي مخبر يا ذي مخمر ابن اخي النجاشي وهو ابن اخي النجاشي دا زيد رود النجاشي رضي الله تعالى عنهم ذي طول روايات في باب كراغبي قال ابو عيسى امام ترمذي رحمه الله وحديث ابي قتاده حديث حسن صحيح وقد اختلف اهل العلم او اختلاف کرے دو علماء فی الرجل فبارد او سڑکی انام عن الصلاتی چودشی دموزناو ین ساہایاتی ویرشی فیستے خیزو ندیرہ بیدارشی او ید کرو رایا او رایا دیکی وہو فی غیر وقت سولاتن اے دے دے پا غیر دا وقت دموز کی اید تلوع الشمس نور راحتو کے دے دے راکور تشو او عند غروب ها یا پو وقت دو بیدو دن ورکی دن نمازی گر مزرایات شو دیگو سکر فقال بعضهم بعضهم یسولی هادا مزبتی از استیقظا کلچ دیر آویخ شو او ذکر آو رایات شو و امکان عند تلوع الشمس اگر کی دن ورختو سرا او عند غروبها او اگر تیدا وردد دیدر سرا او دا قول پہ مامان کر امام احمد رحمه اللہ لے او دی ساتھ او دی امام شافی او دی امام مالک رحمه اللہ لے دی دلیل نیولی دی پا حدیث دا باب بانی ذکر حدیث کی وئی فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا هر وقت کی ذکر آیا دیکھو نبت دے دی داو کی ندغا امامانوی کنور راقی جو کپریوزی خوبت کر آیا دیشو او دی رابی دار سنو دا مزبکی وقال بعضهم بارو الہ سلی دا مزمن کئی حتی تطلع الشمس او تغربا حتی تطلع الشمس او تغربا تردی چنور رو کی جی آدان والدوشی او دا اقول دن دا احناف علماء نے چی صبر بکئی چنور دا خطون اپس مکروح دن ختم شی د دایله پاره دلیل د حدیث د بخاری شریف عبد الله بن عمر رضی الله عنهما فرمای او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی اذا ترى حاجب الشمس كلج روحي يغت قول منور نورتي سلك اوالا فاخر والصلاة حتى ترتفع نمز رستك ترديش دارا پور تشي واذا غاب حاجب الشمس او کرش غائش يغت قول منور فاخرها نمز رستك حتى تغيبا ترویشن ورغائب شیر نباد اوئی کنور خیجیو ککوڑو دیگی بس جمعز در آیا سکوے احناف اوئی رستو دیکی ادھا عمر ادھا چه دما ددور ادھا دما دیگر مزد او کود شوی یادن نهیر شوی اکے نداد دیگیدو کو وقتیم کی او کده بلی ورمی در نشن تیر ده نما خامی آدم آزیگر موزو دنور دو بیدو که اخی در آیات شو نتراغی توامه چنور سنیشه دوب شوی دادو مذاہیبو پنی مسئلہ که باب ما جا فر رجولی انس السولات باب جت بیان دعو سڑی کی چی مستی نهیر شوی مستحیر شو و بهی قال حدثنا قتیبت و بشر بن معاذ قال حدثنا ابو عوانا عن قتادت عن آنس بن مالک رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائلي من نسي صلاة چانسه شمس فلسلها اذا بطرها نودی کی دیل رکل شرایات کی ایمائی سلاسنا سوئی دا وقت کی مجید دے یا دا وقت مکروح دے خبز آمون دیو کی و احناف دا تشریح کی جنا دید دا مکروح وقت پا زیبانی پا بل وقت کی دا مجید کی وفي الباب عن سمرة وابي قتادة رضي الله عنهما امام ابي سعيد الترمذي حديث انس حديث حسن صحيح ويروى روايه كرشد علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما انه قال پر رجل چبیشت دوی دیدی پا باردا سڑکی ینس صلاة چغن مزیر شی قال یسلحا یودی کی ناموز متا متا ما ذکرها سلیش رایات کو فی وقت او فی غیر وقت کو وقت وی او که غیر وقت وی او دا قول دی امام شافی او دی امام احمد ابن حنبل او دی امام اسحاق رحمهم اللہ دے لکمسی منتشریو کا ویروا نبی بکرا او روایت شید دا ابو بکر رضی اللہ عنہونا نو نامام صلاة العصر دیو دشیر دموز دما دیگر نفس تیقظ عند غروب الشمس ندیرا بیدار تو پوہد دو بیدو دنور کی فلم نسلی حتی غربت الشمسو نرامو ذکر نو تربی چنور دوشو او قد رہب قوم من اہل کوفا و بیشکر زہاب کردے سے خلق دا اہل کوفینا قول دا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہوتا دای وی چې کله را یا څو نو په مکروه وخت کې قضا د فوائد کی سبا مز نفر د دارنگی د ماجیگر د مز نفر سن قضا مز نکی باب ما جا فی الرجل تفوته الصلوات بعیتهن یبدعو باب دے تو بیان دا غصری کی چیغن منزون گنت داشین فکم یود دی منزون بدے ابتدا کئی ترتیب وار بیرا گر گئی تو بغیر دے ترتیب نہ بیرا گر گئی دا مسئلہ تاسو لکھتا کی تیروا غزو خندق کی د نبی علیہ السلام نسو منزون تزاشی د دیتا کی عداد و تعیل کی روایات کی اختلاف دے حدیث باب کی ہوئی کی سلو منزون تزاشی فسیح ہے کہ صرف نمازی درد مزدکر راکی دو ذکر دے آپ موطان امام مالک رحمت اللہ علیہ کی نماز بخین و نمازی درد مزدکر راکی دو ذکر دے او په یو روایت کې نماز پخین د مازیګر او د ماښام د قضا کېدو ذکر دی. دې کې درته دا خبره ذکر کړې امام شافعی رحمه الله وی چه دا ترتیب مستحب ده دا دی چه کم ترتیب سره منزول او کل ندا عمل پا استحباب بان محمول ده او دو قضا منزول د ترتیب وار کول بارکی امام شافعی مولاوی سے دلیل نشتا احناف منگ احناف علماء لکسنگ وقتی منزول کی ترتیب فرض و واجب دین و پا قضا کن دو جود قائل لی ولم ابن لجین پا بحر الرائق کیوئی او شیخ ابن حمام پا فتح القدیر کیوئی امرنا درحی سے دادری وار علماء رحم اللہ وی چی پدی مسئلہ کی امام شافعی رحمت اللہ علیہ قول راجح دے امور علماء دید دی اقوال و ترجیح کرے دے زکار میں سلاسہ ہوں دا نبی علیہ السلام دا عمل فوجوب حمل کرے دے ندعام و احناف علماء زمون پا نزبانی ترتیب دا قضاء منزون پا منز کی واجب دے دا پدے کی واجب دے لیکن آپ مسئلہ در ذکر کئی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُشَيْمٌ عَنَ بِالزُّبَيْرِ عَنْ نَافِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عن عبيد بن عبد الله بن مسعود رحمهم الله تعالى قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان المشركين والمشرك مشركان شغلوا مشغله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات سنور منذنا یوم الخندق پرد خندق حتی رہب من اللیل تردی چتنی و دشکین ما عمر شان لا عثمر شن اللہ فخوا فعمر بلال اند اللہ حبیب بلال رضی اللہ متوکم کرو فعظم مغازان ویلو ثم قام بیقامت کرو فصل الزہران مزکرو نماز رفیم ثم قام بإقامته فصلى العصر من مزور فسيكله دماجيگر ثم قام به قامت ویله فصلى المغرب ذکر ودما قام ثم قام به قامت ویله فصلى العشاء ندما ستن ذکر نبی حدیث کی دلیل لے چی فوچی منزونا بخزارا درزے ترتیب ہوا اکثر علماء دا قدیدی چی دا ترتیب دا قضاشی منزونا پر منس کی واجب دے امام شاہ سے ملاوی ترتیب واجب نہ دے قالوا في الباب عن ابي سعيد وجابر رضي الله عنهما بينهم روايات تي دينم قدي کی روايات تي كما بيثار حديث عبد الله عليه باسناده باسم ذي قطنس کی سباق نشتا إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله أبا عبيدة سمع عبد الله المسعود رضي الله عنه ثابتا نو حديث منقطع شو خدا رضي الله مضبوطي کی په حدیث دا ابو سعید خدری رضي الله عنه سرا دا ابو سعید خدری رضي الله عنه په حدیث سره دا مضبوطي کی اغا حدیث امام احمد و امام نسائی ذکر کرے دے او داغی سند صحیح دے او حدیث جابر رضی اللہ عنہ امام بخاری و امام مسلم ذکر کرے دے وہو اللذی اداغر اختاره باب اہل العلم شیخ ورکڑ دین ربان عالمان فی الفوائتی ففوشو من ذلکی ان یقیم الرجل لکل صلات اقامت بوری سڑے دہر مزد پارے دا قدوارا سڑے چی قضارا گردئی اقامت بوری لکن اللہ حبید قدو منزل لکل اقامت ویلیو او داری حکم نکلیو وَإِن لَّمْ يُقِيمُوا إِقَامَتَهُ أَجْزَاءُ دَامَ فِيهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ أَوْ كَمَا قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارُ قَالَ حَدَّثَنَا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان عمر بن الخطاب قال فرمائلي يوم الخندق فرد خندق باني وَجَعَلَهُ تُرُشُ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ شِبَّدِ رَبِيهِ كُفَّارُ قُرَيْشُ تَا قَالَ لِي يَا رَلَّا رَسُولَ مَا كِتُو سَلِّيَ الْعَسْرَى زَنِيزِيَ مُنُومْ جِمُزْدَمَا لِدَرْنِ كَرِيهِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ تَرْدِيكٍ وَدُوشُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورطو فرمائے والله ان صليتها دائم پمانا دمائے ناکیر اے ما صليتها مام دا مزنے کرے قالا فرمائی فنغلنا بطحان مور کشو بطحان تا دائو واجد فمدین منورت مجورت خوالی وادی بطحان ورطوئی او داد جنت بوابو ندا و مدینہ منورہ کی بازی زیونا آد جنت ہی سی لکر یاد الجنت جنت ہی سر او جبل احد جنت دے وادی بطحان دا خوردی تورکشو فتوضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دس کرو اگوی و توزعنا منگم او دس کرو فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اثراء تالا عبید ما زگر مسکرو بعد ما غربت الشمس قدرین شنور دوشو ثم صلی بعدها المغربا او دعوین قدر ما خام مسکرو قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في صلاة الوسطى انها العصر وقد قيل انها الظهر بعد بيان روايات کی جراغنی چه مزدنیان چه قرآن کی ذکر ہے حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين دی درمیان مزن مراد دمازی در مزن و شاوی دی جناب مزن ماس وخن و بهی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود الطیالسی و ابو النصر و ابو النظر عن محمد بن طلحة طلحة بن مصرف عن زبید ان المرة الحمدانی رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الوسطى مزدلیانا صلاة العصر مزدما جی گانے سجی بھائی سنگنے دا پرست دے دماری کی قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح تمام کتاب کی دارست ہے و به قال حدثنا حناد قال حدثنا عبد الله عن سعيد عن قتادة عن الحسن رحمه الله تعالى عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال شيء فرمائي صلاة الوسطى صلاة العصر مزدرمیانا مزدماجی گرنے قال امام ترمذی وی پری باب کی حدیث دید علی رضی اللہ عنہونا او عبد الله بن مسعود او زید بن ثابت او ام المؤمنین عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہا او ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا او ابی ہریرہ او ابی حاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہم روایت سنی امام عيسى وهي قال محمد قال علي بن عبد الله حديث ده حسن سمرة بن جندب حديث صحيح وقد سمع منه وجداغنا حديث وزيد ديني اذا حضرت حسن بصري ده سمع بارك ده سمرة الاختلاف امام شعبه ويني بيوري ديني سشه او چاوری چوری دری امام عیسا حدیث دسم و راکی صلاة الوسطی حدیث حسن او دا قول دا اکثر علماء من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او غیر مود نور او ویلی دیل ابن ثابت و عائشی بی رضی اللہ تعالی عنہم وی صلاة الوسطى صلاة الظهر مزدر میانا عدار ما سفین دا مزده او ابن عباس ابن عمر رضی اللہ عنہ وی صلاة الوسطى صلاة الصبح در میانا مزمزد سبائن حدیث ابو موسیٰ و حدیث ابو موسیٰ محمد ابن المسنہ قال حدثنا قريش بن انس بن الحبيب بن الشهير قال لي محمد بن سيرين سال الحسن تفوزك ده حسن ممن سمع حديث العقيقة چه ده چانا وردن ده حديث ده عقيقي فسال دو فقال سميتو من سمر ابن جندب وإما سمر ابن جندب رضي الله عنه نداو ردن ابن ابو عيسو يخبر محمد بن اسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني عن قريش بن انس بهذا الحديث دا حديث راس ذکر کړي قال محمد بن ويلي محمد امام بخاري قال علي ويلي دي علي المديني سمع حسن سمرنا صحيحا واحتج بهذا الحديث او حجتني ولفضي دليل فضي حديث سرا يجي مرا ذكر دسماء وسماء ثابتا او دغ خبر غروا امام بخاري في دليل دي ولوله جون تنزال سنة تي ساوري دليلي ابن حبان وی چه حسن بصری مولا و سمر ابن جندب نسمع ثابتا نیا تاکنو محدثین وی چه را حسن بصری ده سمر سر ملاون رضی اللہ عنہم باب